तो दिल्ली से अब तक निकला ही नहीं। कमाल कर रहा है यार, हम सगाई के फंक्शन में जा रहे हैं, कब पास यार। जल्दी आओ प्रेम।